69 zł. Teraz za jedyne 629. Z kodem rabatowym taniej o 270 zł. Żegnamy reklamy. I tak oto mamy 14. Michał Nogaś, program trzeci. Dzień dobry. Serwis przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Noclegi Karola Nawrockiego pod lupą prokuratury. Chodzi o korzystanie z apartamentu w Muzeum II Wojny. W kwietniu możliwa wizyta Donalda Trumpa w Polsce. Termin podał Mateusz Morawiecki. Na wokandę wróciła sprawa Nergala i obrazy uczuć religijnych. W Gdańsku rozpoczął się proces odwoławczy. Prokuratura zbada doniesienia o korzystaniu z apartamentu Muzeum II Wojny Światowej przez Karola Nawrockiego. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku przeprowadzi czynności sprawdzające w tej sprawie. Czynności sprawdzające, tak jak nazwa wskazuje, się najpierw sprawdza i później podejmuje decyzję, czy wszczyna się postępowanie i prowadzi, czy odmawia się wszczęcia. Powiedział nam prokurator Mariusz Duszyński. Chodzi o sprawdzenie, czy nie doszło do przestępstwa przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Do sprawy odniósł się Jarosław Kaczyński. Prezes PiS powiedział, że ta kampania wyborcza jest specyficzna, z dużym udziałem prokuratury. Jeżeli chodzi o to, czy dyrektor jakiejś instytucji ma prawo zamieszkiwać w lokalach należących do tej instytucji, no to jest kwestia, nad którą można dyskutować, ale to jest kwestia w porównaniu z wagą tego, o co dzisiaj toczy się walka w Polsce, no nie nawet nie trzeciorzędna, tylko 33-rzędna. Według doniesień Gazety Wyborczej Karol Nawrocki jako dyrektor Muzeum II Wojny w latach 2017-2021 korzystał za darmo z luksusowego apartamentu w kompleksie muzealnym. Zarezerwował prawie 200 noclegów. Mateusz Morawiecki podał datę możliwej wizyty Donalda Trumpa w Polsce. Jak powiedział dziennikarzom w Brukseli, prezydent Stanów Zjednoczonych ma prawdopodobnie być w naszym kraju w kwietniu. Były premier dodał, że kancelarie Trumpa i Andrzeja Dudy pozostają ze sobą w kontakcie. Ratownicy medyczni chcą poprawy bezpieczeństwa pracy. Rozmawiali na ten temat w Ministerstwie Zdrowia z przedstawicielami tego resortu, a także Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Spraw Wewnętrznych. Po naradzie powołano zespół roboczy, który za dwa dni ponownie się spotka i omówi szczegółowe rozwiązania. Agnieszka Drążkiewicz. W trakcie narady ratowników z przedstawicielami rządu omówiono 10 postulatów, a wśród nich m.in. wyższe kary za napaść na medyka, nagrywanie incydentów z agresywnymi pacjentami, a także szkolenia z zakresu samoobrony. Postulaty podzielono na takie, które można wprowadzić szybko i takie, które wymagają rozwiązań legislacyjnych, przekazała minister zdrowia Izabela Leszczyna. W gruncie rzeczy w większości te postulaty są możliwe do zrealizowania. Medycy po konsultacjach z przedstawicielami rządu chwalili postawę poszczególnych ministerstw. To, co bym chciał przekazać naszym koleżankom i kolegom, to, że jest zrozumienie tego problemu i jest też chęć współpracy i wypracowania najlepszych rozwiązań w tych poszczególnych obszarach, to, co będzie możliwe. Mówił Mateusz Komza z Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych. Raport z dzisiejszej narady został już przekazany także do premiera. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Proces odwoławczy lidera zespołu Behemoth Adama Darskiego rozpoczął się przed gdańskim sądem. Sprawa dotyczy obrazy uczuć religijnych i życzeń na Dzień Kobiet, które złożył w mediach społecznościowych. Śpiewający dziecięcą piosenkę wymachiwał sztucznymi męskimi genitaliami z przytwierdzoną figurką Chrystusa. W pierwszej instancji sąd uniewinnił Nergala od dwóch zarzutów, a w przypadku trzeciego warunkowo umorzył postępowanie. Adwokat Jacek Potulski twierdzi, że jego klient powinien zostać uniewinniony od wszystkich czynów. To był 17 rok, wtedy pojawiły się kwestie ryzyka zaostrzenia artykułu 196, który i tak jest nadmiernie surowy, a oprócz tego pojawiały się protesty kobiet, więc to było takie połączenie tych elementów satyrycznych, jeszcze związane z okazją Dnia Kobiet. Nie wiem, czy to było jakoś szczególnie mądre, ale była to forma wypowiedzi mojego klienta. Reprezentujący pokrzywdzonych Tomasz Złoch domaga się skazania Adama Darskiego. Powinien zostać skazany zgodnie z tym, co ustalił sąd rejonowy. Popełnił zarzucany czyn. Czyn ten stanowi przestępstwo i tylko jest kwestia oceny, jak państwo mocno powinno zareagować. Prokurator nie składał apelacji, a lidera zespołu Behemoth w sądzie nie było. Wyrok za tydzień. Trwa wizja lokalna wyrobiska w kopalni Marcel w Radlinie. W poniedziałek doszło tam do wstrząsu. Jeden górnik zginął, 11 z poważnymi obrażeniami trafiło do szpitali. Eksperci sprawdzą, jakie uszkodzenia spowodował wstrząs i w jakim stanie znajduje się podziemna infrastruktura. Na pewno będą jakieś wpływy na wyrobiska, dlatego że mamy zaburzenia w sieci wentylacyjnej, co pośrednio gdzieś pokazuje, że mogą być zmniejszone gdzieś gabaryty. Wyjaśnia wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej Marek Skuza. Kopalnia wstrzymała wydobycie w obszarze, w którym doszło do wstrząsu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, wieczorem i w nocy na zmianę chmury i rozpogodzenia, miejscami deszcz, a w górach śnieg. Teraz od 6 do 12 stopni, nad ranem od minus 4 na Podhalu do plus 5 nad Zatoką Gdańską. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I teraz powiem tak poetycko. 5 minut na 3, na 15. Tu Myśliwiecka 357. Ale koleżankę Kowalik-Brankati rozbawiłem moją pomyłeczką. To było przejęzyczenie. Uśmiałam to jest, się z lekka. Obecnie popularne w języku polskim i w wiadomościach słowo. To było przejęzyczenie. Ja teraz Annę zapraszam do tańca. Co i polecam wszystkim, którzy są w biurach na przykład. Gotowa? Zawsze do tańca, zawsze gotowa. Widział teledysk do nagrania Dancer zespołu Jinga austriackiego. Ten ma pojęcie, myślę już, jak myśmy to kiedyś przy Myśliwieckiej tańczyli. A skoro mowa o Austrii, to zapraszam na niedzielę po 20:00. Gościem audycji Wszystkie Książki Świata będzie jeden z najważniejszych i najwybitniejszych pisarzy austriackich współczesnych, Klemens Zec. To będzie m.in. rozmowa o przybyszach z kosmosu, Czesławie Miłoszu i Davidzie Lynchu. A teraz czas na płytę tygodnia. myśliwiecka@polskieradio.pl. Można do mnie pisać, by otrzymać egzemplarz Humanhood. To jest nowa płyta The Weather Station z Kanady, a to nagranie też w temacie Był Dancer, a teraz Body Moves. The end of the world, you said your body fooled you, your body moved you out. Now you can't go home again. You were crying, you're so confused. Why your body fooled you, your body moved you out of that thing that you were in. Weather Station z Kanady. Kolejna, ostatnia szansa na zdobycie egzemplarzy naszej wczesno-popołudniowej płyty tygodnia Humanhood. Jutro u Kasi Borowieckiej, bo ja już swoje egzemplarze rozdałem. Proszę sprawdzić skrzynki mailowe, ale to nie koniec propozycji. Sponsorem nagród w konkursie jest The Walt Disney Company Polska. Mogą Państwo zobaczyć świetny film, kompletnie nieznany, film o Bobie Dylanie, kompletnie nieznany, to jest tytuł tego filmu, bo film jest już bardzo znany, a przypomnę, Timothée Chalamet, który wciela się w rolę młodego Dylana, noblisty przyszłego, jest nominowany do Oscara w roli pierwszoplanowej. Co trzeba zrobić? Ano, trzeba wysłać do nas SMS. Koszt złoty 23 brutto. Podam teraz wszystkie instrukcje. Numer to 71 335. Trzeba odpowiedzieć na pytanie, a właściwie kontynuować zdanie, które właśnie w tej chwili zaczynam. Chcę zobaczyć film o Dylanie, ponieważ... I tu Państwa odpowiedź szczera. Chcę zobaczyć film o Dylanie, ponieważ... 71 335. Mamy zaproszenia do kin sieci Cinema City w całej Polsce, ale... Wśród tych zaproszeń są te na pokaz specjalny w Warszawie, który się odbędzie 7 lutego o 19 na warszawskim Mokotowie. Jeżeli chcą Państwo pójść do kina w Warszawie, to do całej treści SMS-a trzeba dopisać jeszcze słowo pokaz. To będzie dla nas informacja, że mieszkańcy stolicy i okolic chcą zobaczyć film o Dylanie, ponieważ 71335, proszę do mnie pisać. I jeszcze jedna ważna informacja. W treści SMS-a musi także pojawić się Państwa adres mailowy, no bo musimy się z Państwem jakoś skontaktować. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Powtórzę jeszcze te zasady za kilka minut, a rozwiązanie na pewno przed 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A wczoraj po 19 na naszej antenie szef OFF Festiwalu Artur Rojek wypowiedział niezwykle istotne słowa. W ogóle super się czuję i że mogę o tym powiedzieć. Trzecim headlinerem OFF Festiwalu, który zagra w piątek 1 sierpnia na tegorocznej edycji Dolinie Trzech Stawów w Katowicach, będzie zespół Kraftwerk. Trudno chyba nawet w tej bardzo bogatej historii OFF Festiwalu znaleźć wykonawcę tak legendarnego i mającego tak potężny wpływ na całą historię muzyki jak właśnie Kraftwerk. Nie no, bo oczywiście było wielu artystów takich, którzy mieli na historię muzyki potężny wpływ, ale rzeczywiście no Kraftwerk spośród tych wszystkich, którzy się pojawili przez ostatnie 20 lat i 18 edycji, jest jednym z takich wyjątkowych zespołów. Myślę, że dla muzyki elektronicznej zrobił ogromnie dużo i muzyka elektroniczna bez nich nie byłaby tą samą, byłaby jakąś, ale nie byłaby tą samą na pewno jaka jest dzisiaj. Podobnie jak punk rock czy hardcore nie byłby tym samym, gdyby nie było The Stooges. No i jeszcze kilku tam by się znalazło. Natomiast fokusując się na tegorocznej edycji, Kraftwerk to nasz trzeci headliner, z czego się bardzo cieszę, bo nigdy piątek nie był taki silny jak w tym roku. Tak mówił szef OFF Festiwalu Artur Rojek wczoraj u Kuby Ambrożewskiego. Faktycznie zestaw artystek i artystów, którzy pojawią się na OFF Festiwalu w tym roku, a to nie koniec, jest imponujący. Przypomnę, że program trzeci jest patronem OFF Festiwalu znów. Jesteśmy z tego powodu niezwykle szczęśliwi. To będzie 1 sierpnia, piątek. Wspólnie będziemy odliczać. 1, 2, 3, 4. So cool, that's it.

Dziś chciałbym z Państwem nieco porozkminiać, bo właśnie o to słowo mnie Państwo pytają. Wyraz rozkminiać pochodzi oczywiście od czasownika kminić, który do polszczyzny potocznej przeszedł z gwary więziennej, gwary przestępczej. W Grypserze występuje również lub występował, ponieważ tutaj pewności nie ma, dlatego że podstawową cechą tej odmiany języka jest tajność, występował rzeczownik kmina, oznaczający język tajny, gwarę złodziejską, rzadziej gwarę przestępczą. Pierwotnie więc kminił ten, kto posługiwał się utajoną warstwą języka złoczyńców. A jeśli się nią posługiwał, to musiał ją rozumieć i dlatego kminić zyskało nowe znaczenie rozumieć właśnie. Następnie wyraz kminić przeszedł do języka młodzieżowego, w którym powstały takie derywaty, czyli wyrazy pochodne, jak rozkminiać oraz jego rzeczownikowe formy, rozkmina i nieco mniejsza rozkminka, a także wykminić, czyli wymyślić, czy też zakminić, czyli zrozumieć. Wszystkie te słowa mają związek z rozumieniem, jak Państwo słyszą, czyli dekodowaniem tajnego języka oraz w konsekwencji myśleniem i zapewne z tego powodu podobnego znaczenia nabrał sam czasownik kminić. Co ciekawe, polszczyzna potoczna zawdzięcza gwarze przestępczej inne słowa, na przykład kapować, klawisz, melina, paka, spluwa, sztama, wałówka, brechtać, szamać, kimać czy szlugi. Na pewno jeszcze o niektórych z nich Państwu opowiem. A skoro jesteśmy przy myśleniu i rozumieniu, to skorzystam z okazji i odpowiem na jeszcze jedno pytanie z tym związane. Czy kumać ma coś wspólnego z odgłosem wydawanym przez żaby? Odpowiedź jest dość prosta. Nie, ale niełatwo dociec pochodzenia tego wyrazu. Możliwe są co najmniej dwa wyjaśnienia. Pierwsze odsyła nas do dawnego wschodniosłowiańskiego słowa kumieć, na które składa się cząstka ku, czyli do, oraz czasownik umieć, czyli potrafić. Polskie umieć, wiedzieć jak coś zrobić, rozumieć co się robi. Drugie wyjaśnienie dotyczy formy kumać się, czyli przyjaźnić się, a ta pochodzi od rzeczownika kum w znaczeniu przyjaciel czy towarzysz. Jeśli ktoś się z kimś kumał, to znaczy, że się z nim przyjaźnił, a więc na pewno także rozumiał. Dlatego samo kumać już bez cząstki się oznacza rozumieć, tak jak przecież mamy parę rozumieć się i rozumieć. Dużo zrozumienia Państwu życzę i nie tylko na dziś. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. I wzajemnie dziękujemy. Przypomnę, że przysłowie do znalezienia także w naszych podcastach. If tomorrow is Judgment Day, sing, Mommy, and I'm standing on the front line, and the Lord asks me what I did with my life, I will say, I spent it with you. If I wake up in World War III, I see destruction and poverty, and I feel like I wanna go home. It's okay if you're coming with me. It's if I lose my fame and fortune, really don't matter. And I'm homeless on the street, Lord, Lord. And I'm sleeping in Grand Central Station, okay. It's okay if you're sleeping with me. My hands are so right. As the years they pass us by, years, we stay young through each other's eyes. Each other's eyes.

Uwielbiam to nagranie, nie będę ukrywał. Metro na balkonie, już na 15 miejscu na naszej liście przebojów. Przypominam, o 19 w każdy piątek Michał Grabek-Grabkowski zaprasza na kolejne notowania. Na naszej stronie można znaleźć ścieżkę do głosowania i przy na balkonie, taka moja propozycja, zrobić klik. Tu Myśliwiecka 357. I tu nasze studio nadawcze. Przed godziną był tutaj Wojciech Waglewski. Między piosenkami powiedział między innymi to, trochę na tak zwanym offie, że moglibyśmy kiedyś taką audycję poprowadzić, że ja mówię, a ty grasz i dopowiadasz, ale właściwie to myślę, że może nadejdzie czas na duet muzyczny Waglewski-Jankowski kiedyś. Tak myślisz? Dlaczego nie? W końcu Wojtek powiedział, że jesteś wybitnym znawcą gitary. Za chwilę o gitarze, ale wcześniej mam prośbę do naszych słuchaczek i słuchaczy, by już nie wysyłali do nas dziś SMS-ów w sprawie biletów na film o Bobie Dylanie, bo zaproszenie rozdaliśmy. Sponsorem nagród w konkursie jest The Walt Disney Company Polska. Ale mamy jeszcze gitarę. Unikatową gitarę Epiphone, wyprodukowaną specjalnie na potrzeby filmu Kompletnie Nieznany. I jedną z 50 takich gitar, bo ta jest właśnie jedna z 50 na świecie istniejących w naszym studiu, Maciek na niej gra, będzie do przejęcia. W liście osobistej Piotrka Meca jest zadanie do wykonania. Chodzi o to, aby przesłać do nas wersję audio-wideo utworu z repertuaru noblisty Boba Dylana, swojego autorstwa, wykonanego wyłącznie z gitarą akustyczną, czyli Acoustic Session. No i potem jury oceni, kto ma szansę na gitarę. Będzie też oczywiście występ w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dla laureatki albo laureata. Mam nadzieję, wielkie wyróżnienie. Wow. Tak. A gdybyś coś mógł, Macieju, dzień dobry ponownie. Dzień dobry. O tej gitarze opowiedzieć. Jak ona ci leży w dłoniach? Jakie wydaje dźwięki? Wiesz co, no to jest dość, można powiedzieć, kultowy instrument, ponieważ firma Epiphone to jest bardzo dobrze znana, zresztą używana przez wielu, wielu artystów na całym świecie, marka gitar, która no teraz jest, tak powiedziałbym, sklejona trochę z Gibsonem i niektórzy być może żyją w takim przekonaniu, że jest to podfirma gibsonowska. Z jednej strony tak, ale oni robili mnóstwo gitar takich swoich, tak jak legendarny Epiphone Casino, a to jest jeden z tych akustycznych modeli Epiphona, na których między innymi też i Bob Dylan przed laty przecież grywał, więc myślę, że authentic experience, jeżeli tak mogę z angielskiego zaciągnąć, to może być to. To może być dobra gitara, jak ktoś lubi grać Dylana. Czyli na tej gitarze grają complete known people. Absolutely Dylan, known, Chalamet, known. Waglewski, Jankowski i ktoś spośród państwa, mam nadzieję, także. Słuchaj, The Times They Are Changing. To jest takie nagranie, które pojawia się w filmie, wspaniałym zresztą, polecam wszystkim. Ja tu właśnie słyszę od kilkunastu minut, że ty wykonujesz własne próby dylanowania. To jest łatwe czy trudne do zagrania na gitarze? Wiesz co, to jest i łatwe i trudne, dlatego że same akordy to są bardzo podstawowe rzeczy. Natomiast to, co robi Dylan, on nigdy nie ukrywał, że on lubi sobie tam poświrować z gitarą w takim sensie, że nie wymyśla sobie jakiejś konkretnej struktury, tylko bardzo tam sobie hasa po tych akordach i je zmienia często intensywnie. To jest jeden z tych utworów, w których trudnością może być po prostu zapamiętanie tej kolejności, co kiedy i jak się tam powinno pojawiać. On oczywiście zaczyna od pięknego G-dura, pojawia się później... Od pięknego G-dura zaczyna. E, C, D i G. To są te akordy, które warto zapamiętać, jeżeli chcemy Times They Are Changing zagrać. My już zaraz tego posłuchamy w wersji właściwej, ale leci to jakoś... Wszystko na Epiphonie z naklejkami. Pięknymi naklejkami z filmu Complete Unknown. Na naszej stronie polskieradio.pl/trójka informacje, jak tę gitarę można zdobyć. A Complete Unknown w kinach, a ta gitara do przejęcia u nas w liście osobistej. Ja się wzruszyłem, kiedy Maciej grał, to teraz posłuchajmy oryginału. Noblista Bob Dylan.

summertime, summertime sadness. Summertime, summertime sadness. Got that summertime, summertime sadness. Po 15:00 zarządzanie systemem przejmie Agnieszka Łukasiewicz. Na antenie pojawi się Jacek Hawyluk w tonacji trójki, a my dziękujemy za dziś. Katarzyna Fierst-Wojtkowska, Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś. Na zakończenie sięgamy po piękną płytę Diva. I to będzie ona, Annie Lennox. Pa, pa.